أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وبعد. ثم أوردايز değil mi? ثم يعني بعد بيان المصنف رحمه الله تعالى. مصنف Hazretleri beyan ettikten sonra neyi beyan etti? اَنَّمَا ف۪يهِ عَلَمِيَّتُونَ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. Evet. Neyi beyan etti? اَنَّمَا ف۪يهِ عَلَمِيَّتُونَ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. Kendisinde tesir edici alemiyet bulunan gayr-ı munsarif isim اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. Nekre kılındığı zaman اِذَا جُعِلَ نَكِرَ. Nekre kılındığı zaman surife yekûnü munsarifen. Munsarif ol. Niye munsarif oluyordu? لِبَقَاءِ هَذَا الْاِسِمْ بِلَا سَبَبٍ اَوْ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ. Şart olduğu yerde bila sebep, şart olmayıp mahza sebep olduğu yerde de gayr-ı munsarif isim tek sebeple kaldığından dolayı munsarif olur. Bunu Musannif Hazretleri beyan etti. Beyan ettikten sonra thümme bu demek. İnnehu o innehu innel musannife. Evet. Eşara işaret etti. Eşara işaret etti. Bu tefazda. Nereye işaret ediyor? İlel istisnai istisnaya işaret ediyor. Evet. İler istisna istisna. Şartta elif lamlıdır. Metinde elif lam yok. İla istisnai misli ahmara. Bu daha güzel. Yani şartta elif lamlı yapmış. Elif lamlı olursa bedel yaparsın. İstisna. İstisnadan bedel de misli ahmar. Yani yaparsın değil mi? Evet. Yine silelim. İla istisnai İlâ istitnâ-i misli ahmera. Ahmera gibilerinin müstesna olduğuna işaret etti. O ahmera ne olduğu halde? Hâle kevni alemen, alem olduğu halde ne vakitte müstesna oluyor? İzâ nukkira, nekrelendiği zaman. Nekrelendiği zaman ahmera gibileri kendilerinde vasfiye-i asliye bulunup da alem olduğunda vasfiye-i asliye kendisinden kalkmış olan gayr musarif nekrelendiği zamanda istisna olduğuna işaret etti. Neyden istisna olduğuna? Min hâzihil kaide. Bu kaidede. Hangi kaide? Min. An. Bende. Bizde an hocam. Burada min. Şerhte. An hâzihil kaideti. Bu kaide. Kaide neydi? Musannif Hazretlerinin beyan ettiği kaide. Ve mâ fîhî alemiyyetun müessiratun izâ nukkira surife. Evet, kendisine tesir edici alemiyet bulunan isim nekrelendiği zaman da munsarif olur. Bu kaideden ahmara gibi vasfiye asliye bulunan kelimeler alem kılınmış. Daha sonra nekrelendiği zaman da bu kaideden müstesna olduğuna işaret etti. Ama neye göre müstesna? Neye binaen müstesna? Ala kavli sibeveyhi, sibeveyhin kavli üzerine müstesna olduğunu işaret etti. Yani sibeveyh diyor ki kendisinde vasfiye-i asliye bulunan bir kelime, ahmer gibi, sekran gibi, tamam mı? Vasfiye-i asliye bulunan bir kelime. Alem kılındıktan sonra alemiyetten dolayı bir de vezni fiil, alemiyetten dolayı elifinden dolayı gayr-ı munsarif oluyor. Peki ve ma fiye alemiyetun müessiratun izâ nukkire? Surife olmuyor, munsarif olmuyor, yine gayrı munsarif oluyor diyor sibebe. Neye itibarla böyle diyor? İ'tibaren li sıfetil asliyeti. Tamam mı? Asli sıfata itibar ettiğinden dolayı. Diyor ki, alemiyet geldiğinden dolayı o vasfiye-i asliye gitmişti. Gitmişti. Alemiyet ortadan kalkıp kelime nekrelendiği zaman o vasfiye-i asliye ne yapar? Gerisin geriye gelir. Kelime yine ne olur? Vasfiye-i asliye bir de vezni fiil. Vasfiye-i asliye elif'in mezdeteyni kelime yine ne olur? Gayrı yine gayrı musarif olur. Tamam? Böyle söylüyor. Peki neyle işaret etti? Bi kavlihi, sözüyle. Ve halefe sibeveyhil ahfeşe. Ve halefe muhalefet etti. Kim? Sibeveyhi, İmam Sibeveyh Hazretleri muhalefet etti. Kime muhalefet ediyor? Amr bin Osman Eşşirazi. Kime muhalefet etti? El ahfeşe. Ahfeşe. Amr bin Osman Eşşirazi. Üstadı Ahfeş, Ahfeş'in hocası. Hoca diyor talebesine muhalefet etti. Sibeveyhi Ahfeş'e muhalefet etti. Halbuki talebe hocaya muhalefet eder. Fakat muhalefeti hocaya nispet ediyor. Çünkü talebenin sözü musannif hazretlerinin indinde daha doğru olduğu için talebenin sözünü asıl oldu, hocaya muhalefeti isnat etti. Tamam. Peki. El-Ahfeşe. Değil mi? El-Ahfeşe. Ahfeşe muhalefet etti. Şimdi bu Ahfeş kim? El-Ahfeşu, Ahfeş. El-Meşhuru, Meşhur Ahfeş. Kimdir? Hüve o, Ebu'l-Hasen'i, Ebu'l-Hasen'dir. Tamam. El-Ahfeşu, Ahfeş. Evet, öyle Ahfeş ki el-meşhur, meşhur olan Ahfeş kimdir? Hüve Ebu'l-Hasen. O Ebu'l-Hasen'dir. Ebu'l-Hasen kim yani? Tilmidu Sibeveyhi, Sibeveyn öğrencisidir. Ve lemmâ kâne, ne zaman ki oldu kavlu tilmidi, öğrencinin sözü. Nedir oldu? El-Zahara, daha zahir, daha açık, daha muvafık. Tamam mı? Oldu. Azhara min kavli sibeveyhi yani. Ha. Sibeveyhin sözünden daha zahir, daha açık. Ahmer gibi alemler. Nekrelendiği zaman munsarif mi olacak, gayrimunsarif mi olacak? Ve ma fi alemiyet müessiret izâ nukkira surifeye göre munsarif olacak. Ahfeş de bunu söylüyor. Ama Sibeveyh orada ölmüş gitmiş olan vasfiyete tekrar itibar ediyor. Gayrimunsarif olur diyor. O zahir değil. Azhar değil yani. Tamam. Neyle beraber? Ma'a muvafakatihi. Bu talebenin sözü muvafık olmakla beraber. Ma'a muvafakatihi. Evet. Yani ma'a ma kalehu el-Ahfeş. Ahfeş'in söylediği olmakla beraber. Muvafikun lima zekerahu el-Musannif. Musannif'in zikrettiğine de muvafık olmakla beraber. Zikrettiği neyden? Minel kaide. Kaideden. Kaideden zikretmiş olduğuna da muvafık olarak, muvafık olmasıyla beraber talebenin sözü ki hocanın sözünden daha ezhar oldu. Ce'ale kıldı. Musannif Hazretleri hü kavlel ahfeş. Ahfeş'in sözünü kıldı. Aslen asıl kıldı. Ve esnede isnat etti el muhalefete. Muhalefeti ilel üstazi hocaya isnat etti. Ve inkâne her ne kadar olsa da ve imkan her ne kadar olsa da yani bu talebenin sözünün asıl olması muhalefetin de hocaya isnat edilmesi her ne kadar olsa da gayra müstahsenin güzel görülmeyen bir şey. Yani çünkü fer'in asıl kılınması oluyor. Aslında tabi kılınması oluyor. Ama olsun bunu yaptı. Ve imkan gayra müstahsenin niçin böyle yapıyor? Mef'ul li'eclidir. Tenbihen ne yapmak için? Dikkat çekmek için. Tenbihte bulunmak için. Nevzine ala zalike buna. Tenbihen ala zalik. Buna tenbih olsun. Ala zalik yani ala kevni kavli tilmidi elhera. Tamam. Talebenin sözünü hocanın sözünden daha zahir, daha açık, kaideye daha muvafık olduğuna tenbih olsun. Dikkat çekmek için ne yaptı? Güzel görülmese de efendim talebenin sözünü asıl, hocanın sözünü feri, muhalefeti de hocaya ne yaptı? İsnat etti. Peki Sibeve Ahfeş'e nerede muhalefet etti? Finsirafi nahvi ahmera alemen. Finsirafi munsarif olması, nahvi ahmer, ahmer gibi alemen, alem oldu halde. Alem olduğu halde yalnız muhalefet yok ha. Dikkat et buna. alem olduğu halde olan ahmara ne vakitte idanukkira. Nekrelendiği zaman muhalefet burada başlıyor yani. Ahmara alem olduğu zaman da sibeveye göre de gayr-ı musarif, ahfeşe göre de gayr-ı musariftir yani. Alem olan ahmara, alem olan ahmara'nın munsarif olması, ne zaman da munsarif olması idanukkira. Tamam mı? Yani nerede muhalefet ediyor? Nekrelendiği zaman da munsarif olacak mı? Olmayacak mı? Zehebe sibeveyhi ila ademin sırafihi. Munsarif olmadığını söyledi sibeveyhi. Ahfeş ise ilan sırafihi. Munsarif olduğunu söylüyor. Vel muradu kastedilen neyle? Binahvi ahmara. Ahmara gibisiyle kastedilen nedir? Ma ol bir isim ki, ol bir vasıf ki, ol bir lafız, ol bir man, ol bir gayrı musarif ki, ol bir lafız, kâne oldu ma'nel vasfiyeti fihi, onda vasfiyet manası oldu, kabilel alemiyeti, alemiyetten önce oldu. Yani ma öyle bir vasıf ki, kâne oldu ma'nel vasfiyeti fihi, o vasıfta vasfiye manası oldu, kablel alemiyeti, yani alemiyete nakledilmeden önce oldu, zahiran gayre hafiyyen. Hafi değil, zahir oldu, açık. Tamam. Evet. Binaenle idâ kâne lemû feyedhulu fîhî, buna giriyor. Sekranu, sekran giriyor. Ve emsâluhû, ve sekran gibileri ne yapıyor? Atşan, reyyan, tamam mı? Vasfiye manası kendisinde zahir, hafi değil. Bunlar giriyor ve yahrucu anhu, bu ahmer gibi olmaktan çıkıyor. Tamam mı? Ahmer gibi olmaktan çıkıyor. Ne çıkıyor? Ef'alu, ef'alu tekidi. Tekid manasını bildiren ef'alu kelimeleri çıkıyor. Ef'alular var ya. Ef'alu tekid. Ecma'u gibi, ekta'u gibi, ebta'u gibi, ebsa'u gibi bunlar. Yani ef'alu tekid, ef'alu ellezî üstü'mile fit tekid yani. Ef'alu tekidi ne demek? Ef'alu ellezî üstü'mile fit tekid. Tekid manasında kullanılan, tekid etmekte kullanılan, müekkit olarak kullanılan ef'alu çıkıyor. Niye? Çünkü onlardaki vasfiye manası zahir değildir. Nahu ecme'a ve ekta'a ve ebsa'a. Bu lafızlar aslında vasfiye manasına konmuş. Cem'iyet manasındadır bunlar. Evet. Bunlar cemiyet manasındadır. Gayrı munsariftirler alemiyetten. Ama artık alem olduktan sonra o vasfiye manası bunlar da ölmüş gitmiş yani. Onlarda ihtilaf yok. Feinnehu bu ecma'a gibisi munsarifun munsariftir. İnde tenkiri nekrelendiği zaman da bunlar ne oluyorlar? Munsarif oluyorlar. Ecma'a idestu'mile fi manil vasfiyeti vasfiyet manasında istimal edildi mi yekunu gayrı munsarif. Gayrı munsarif oluyor. Niye gayrı musarif? Lil vezni vel vasbi. Vezni fiim bu, vasbiyet bu. Ve idâ cu'ile alemen. Alem kılındığı zaman yeküne eylem gayrı musarif. Yine gayrı musarif oluyor. Lil vezni, vezinden dolayı vel alemiyeti, alemiyetten dolayı. Değil mi? Ve huma bittifâkı sibevî vel ahfeş. Ahfeş ve sibevî burada müttefık. Ve idâ cu'ile nekiraten. Nekire kılındı ba'del alemi. Alemden sonra nekre kılındı mı yekünü musarife. Yine musarif oluyor. Bil ittifâkı. Ne demek bir ittifakı? Yani bittifakı sibeveyhi ve lahfeş. Sibeveyh ve ahfeşin ittifakıyla yine bunlar ne oluyor? Munsarif oluyor. Niye? Çünkü vasfiyet manası bunlarda zahir değil. Çünkü tekit manasını kullandığı isim idi zaten. Asli olan vasfiyete itibar ederek gayrı munsarif kılıyoruz. Halinde hali olan vasfiyet yok. İsim olmuş çünkü. Tamam mı? İsmiyet var orada. İsmiyet galip gelmiş. Vasfiyet zaten sıkıntılı, zahir değil. Bir de alem oldu. Alemde nekrelendiği zaman artık o sibebi eski vasfiyetine ne yapmıyor? İtibar etmiyor. Ahfes zaten etmiyor. Tamam. Peki niye bir ittifak alemden sonra nekre kılındı mı munsarif oluyor? Li da'fi ma'nel vasfiyeti. Vasfiyet manası zayıf olduğundan dolayı fihi fi nahvi ecma'a. Ecma'a gibilerde vasfiyet manası zayıf olduğundan dolayı, neden önce zayıf olduğundan dolayı? Kabler alemiyeti, alemiyetten önce. Niye? Likevnihi bir mana külli. Kül manasına yani isimdir. Peki niye biz onu gayrimusarif kılıyorduk? Ecma'a ve benzerlerini. Diyorduk ki ecma'a ve benzerleri cem'iyet manasında bir vasfiye-i asliye var. Vasfiye var aslında. Bir de vezn-i fiil var. Tamam mı? Vezn-i fiil. Peki alem olduğu zaman o zaten yarı ölü durumda olan o vasfiye zaten kalmadı. Artık o yarı yani asli hal tekit manasını kullanınca kül manasındadır yani. Câinil kavm ecmo dedi mi? Küllül kavm demektir yani o ecmo orada. Kül manasında isimdir. Likevnihi bir mana kül. Tamam? Peki ve kedalike ve kedalike aynı şekilde yani ki ef'ali tekit. Ef'ali tekit gibidir. Yahrucu çıkıyor ef'alü tefdil. Ef'alü tefdil de çıkıyor. Tamam? Ef'alü tefdil de çıkıyor. Tamam mı? Öyle ef'ali tefdil ki öyle ef'ali tefdil ki efendim el mücerra evet, öyle ef'alu ve kedalike yani kema yahrucu ef'alu tekidi yahrucu ef'alu tefdili el mücerradu minet tefdiliye değil mi? El mücerradu ef'alu öyle ef'alu ki el mücerradu. Hocam orada şey var an var hocam. An min minden. Hı-hı. Siz onu söylemediniz hocam. El mücerradu soyulmuş olan ef'alu neyden soyulmuş? An min. Minden soyulmuş. Okumadın mı? Evet, an min minden. Hangi min? Et tafdiliye. Min et tafdiliyeden soyulmuş olan ef'alu. Yani ef'alu min olsa o zaman tabi güçlüdür yani. Evet yani ef'alü tefdil el mücerredü an min tefdiliye neyi murad ediyor? Ma yekunu müsta'melen müsta'melen bi min et tefdiliye illa enne tekunu mukadderaten gayre melfuza melfuz olmuyor yani. Nasıl Allahu ekberu Allahu ekberu min kül şey. Ekber kelimesini yani birisine isim verdikten sonra mı demek istiyor hocam? Yine evet. Nekre kılınsa olamam. Feynnev musarifun. Evet musarif olur. Nekrelendikten sonra mı hocam? Evet. Evet tabii. Tabii. Vasıflık yok diye yani zayıf evet. Oluyor yani. Tabii minden soyulmuş ya. Evet hocam. Ya minden soyulmuş. Tamam mı? Yani ma yekunu müsta'melen bi min ettaftiliye. Min ettaftiliye müsta'mel değil yani. Çünkü mini taftile müstamel olsa o zaman ayrı yani. Mini taftile müstamel olsa güçlü oluyor o zaman. Vasfiyet manası. Fe innehu muhakkak ki bu ismi taftil yani ismi taftil hangi ismi taftil? Yani mini taftiliye ile kullanılmamış olan ba'de tenkiri nekrelendikten sonra munsarifun bil ittifak. Yani tenkir halinde evet ba'de tenkiri nekrelendikten sonra munsarifun bil ittifakı bil ittifakın nuhati yani. Peki hocam minle beraber isim versek adama gayrı musariftir. O zaman gayrı musarif olur. Tabii. Nekrelendiği zaman. Hı-hı, zahirdir o zaman. Minden soyulduğu zaman isim olan ef'ale benzemiş oluyor yani. Tevkid bana da olur. Evet onun gibi oluyor yani. Tamam mı? فَاِنَّهُ بَعْدَ تَنْكِرِ مُنْصَرِفٌ بِالْاِتِّفَاقِ İttifakla yani sibeveye göre de ahfeşe göre de nedir? Munsariftir yani. Yani yani tenkir halinde gayrı munsariftir, munsariftir ona bakmıyoruz yani. Niçin peki munsarif oluyor? لِضَعْفِ مَعْنِ الْوَصْفِيَّةِ ف۪يهِ Onda vasfiyet manası ne yapmış? Zayıfladığından dolayı. Hatta ta ki sara oldu yani. Hatta sara evet hatta ta ki sara oldu ef'alü tefdili ef'alü tefdil oluyor. Nedir oluyor? İsmen isim oluyor. El hali ani sıfeti sıfattan soyulmuş. Evet. Hali kalmış. Evet. Hatta ta ki sara ef'al sara ef'alu ef'alu tefdil yani. Ellezî üstü'mile Evet. Hayne tecerrudihi anha. Minden soyulduğu zaman ismin. İsim oluyor yani. Mulmahillen anhu ma'nil vasfiyeti yani. Feyenbagi en yekuna musarife. Musarif olması gerekiyor. Kendisinde diyor vasıflık bulunmayan camit bir isim gibi oluyor. Diyor. Tabii. Camiden. Hı-hı. İsmen camiden leyse fiil vasfı yani. Vasfiyet kendisinde bulunmayan camit bir isim gibi oluyor. Peki Ernep gibi mesela. Tavşan mıydı hocam? He. Neydi? Korkak bir adama Ernep ismini verdin yani. Ernep. Peki ve inkâne ma'ahu, ve inkâne eğer olursa ma'ahu, onunla beraber bulunursa, yani o ef'alu ile beraber bulunur ise, min, yani ve inkâne ef'alu tafdili, tafdil için olan, tafdil manasında kullanılan, edebi üstü'mile fî manet tafdil, tafdil manasında kullanılan ef'alu kalıbı olursa, müsta'melen ma'a min et tafdiliye, min et tafdiliye, mini tafdilil tafdiliye ile beraber kullanılmış olursa efendim fela yansarifu, o zaman ne olmaz, fela yekunu munsarifen. Aleykümselam, hoş geldin hocam. Fela yekunu munsarifen indet tenkir, nekrelendiği zaman ne olamaz, munsarif olamaz. Fela yansarifu yani yekunu gayra munsarif, gayra munsarif olur ba'de tenkir, yani kabla tenkir kablet tenkir gayr-ı munsarif ve ba'de tenkir yine gayr-ı munsarif. Tamam. Bila hilafin li ahadin fi hadal mevzu. Bu mevzuda hiçbir kimsenin muhalefeti olmasın. Yani sibeveyhi yekul gayr-ı munsarif. Ve lahfeş eydan yekul gayr-ı munsarif. Ef'alu min. Yani min ile kullandığı zaman vasfiye manası zahirdir yani. Değil mi? Ha. Bak söylüyor. لِظُهُورِ مَعْنِ الْوَصْفِيَّةِ Vasfiyet manası zahir olduğundan dolayı nerede? فِيهِ فِي اَفْعَلِ التَّفْضِيلِ اَلَّذِي اُسْتُعْمِلَ بِمِنْ Min ile kullanılan ef'alde vasfiyet manası zahir olduğundan dolayı. Neden dolayı? بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا بِمِنْ اَتْتَفْضِلِيَ Min-i tafdiliye ile beraber kullanıldığından dolayı. Binaenaleyh ne olamaz? Fela yekûnü munsarifen. Munsarif olamaz. Ba'det tenkir nekrelendik. Misal vermişti hocam. Dördüncü kayıtta. Evet. Tamam. Lenu izâ cürrida an min iltebese bi ef'al el ismi. Dörtte hocam. Dörtte. Bilâhilâfet. Evet. Kema izâ cümmiye ücülüm bir adam isimlendirdiği zamanda. Evet. Eftalü min diye. Evet. He? Öyle mi? Vale min ekranihi diye isimlendirildiği zamanda. Mesela bi ennehu. İbadetengi gayri musarif. Bir itibar. Bir sebebi vasfiyeti. Ve veznil fi'li. Fe'ale hâze la budu en yikunu mithi hâze sözü müstehzen minel kaide. Tüm mezikürü bir itibar. Mânu dâhilun. Fil murad bi nahvi ahmara fe yekunu munsarifan inde el ahfesh gayru munsarifan inde sibi ve leyse kedalik bel gayru munsarifan bila khilaf fe la budde en yutabar nahvi ahmar mimma yekunu el vasfiyetu fi qabli el amri zahira ve lem yekun mahu fil lafzi ma yekun nasan fi vasfiyeti ba'de el amri fi ta'ammar. Evet. Tamam. Vasfiyet manası zahir olduğundan dolayı, yani min-i tafdiliye ile kullanıldığından dolayı vasfiyet manası zahirdir. Mesela eftalü min-i amrin diye adama isim verdiler. Eftalü min-i amrin. Adamın ismi eftalü min-i amrin. Câeni eftalü min-i amrin. Râeyti eftale min-i amrin. Merrâhtu bi eftale min-i amrin. Gayr-ı musel. Şimdi min olmadığı zaman da isim olan ef'ale benzemiş oluyor yani. İsim olana, Ernep gibi yani, Ernep gibi, isim olana benzemiş. Nasıl ki ecma, vasfiyet manası zayıf olduğundan dolayı tenkirden sonra munsarif oluyor, bu da aynı. Peki, ve hâlefe sibeveyhil ahfeşe fî nahvi ahmara alemen izâ nukkira. Ne zaman muhalefet etti? İzâ nukkira, nekrelendiği zaman. Yani izâ cu'ile nekireten, nekire kılındı mı? Kâle sibeveyh قال سيبويه غير منصرفين. غير منصرفتر dedi. Tamam. وقال الأخفش منصرف. أخفش ise منصرف olduğunu söylüyor. Niçin? Niçin sibeve... Laf vardır, sibeve der ki es-sukutu la ya'ud, ehveş der ki zıttı. Tersi. Tersi. Öyle, tersi mi? Zıddı raf olsa ya'ud, yani vasfiyet alemiyetten dolayı gitmişti, alemiyet kalkarsa zıddı raf olsa ya'ud, o geri gelir. Es-sukut la ya'ud. Düşen daha geri gelmez. Alemiyetle vasfiyet ölmüştü, daha artık ona itibar edilmez. Şimdi sibeveyh niye nekrelendiği zamanda efendim gayr-ı musarif kabul ediyor? İ'tibaran lis-sıfetil asliyeti. Asli olan sıfata itibar ettiğinden dolayı. Asli olan vasıflığa itibar ediyor. Yani diyor ki bu kelime ahmer, ahmer veya sekran vasfiyet manası kendisine zahir olup da alem olan kelime. Bu alem olduğunda, alem olduğu zaman bir alemiyet var, bir de vezni fiil var. Alemiyet gitti, kelimede bir tek vezni fiil kaldı. فَمَا فِيهَا عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. Tamam. لَنَّوْ بَقِيَ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ. Bir sebep üzerine kaldı. Bir sebeple de kelime gayr-ı musarif olamaz. Ama sibebeh diyor ki, bu alemiyet geldiğinden dolayı o vasfiyet gitmişti. Alemiyet ki nekrelenip ortadan kalkınca tekrar ne yaptı? O vasfiyeyi asliye buraya geldi. Dolayısıyla bir vasfiyet bir de vezni fiille kelime ne olur? Gayr-ı musarif olur. Ey yani innema halefe. Muhakkak kim muhalefet etti? Kim muhalefet etti? Sibeveyhi, sibeveyh hazretleri muhalefet etti. Kime? El-Ahfeş'e. Ahfeş'e muhalefet etti. Ahmer gibi kelimeler alem iken nekrelendiğinde munsarif mi olacak, gayr-ı munsarif mi olacak noktasında ihtilaf etti. Ahfeş'in munsarif demesine karşı çıktı, gayr-ı munsariftir dedi. Niçin dedi? Li-ecli itibarihi. Sibebe itibar ettiğinden dolayı. Neye itibar ettiğinden dolayı? El vasfiyete, el asliyete. Asli olan vasıflığa itibar ettiğinden dolayı. Tamam? Evet. Feinnehu. Neden sonra itibar ediyor? Ba'de tenkiri nekrelendikten sonra. Yani diyor ki nekrelendikten sonra asli olan vasfiyet itibara alınır, dikkate alınır ve kelime gayr-ı munsarif kılınır. Feynev. Muhakkak ki şan lemma zalet, ne zaman ki zahil oldu el alemiyet ve alemiyet. Hangi alemiyet? Hani vasfiyeyi asliyeye itibar etmeye mani olan alemiyet var ya, o alemiyet ki ortadan kalktı. Çünkü alemiyet husus içindir. Vasfiyet umum içindir. Umum ve husus bir yerde cem olmadı. Vasfiyet kalamaz alemiyet varken. Vasfiyete niye itibar edemiyorduk? Alemiyet bulunduğu için. Peki vasfiyete itibar etmeyi engelleyen alemiyet nekrelik suretiyle ortadan kalkınca, değil mi? Alemiyet zahit oldu. Bittenkir. Evet. Bica'lil ismi münekkeran. İsmi nekre kılmakla alemiyet ki ortadan kalktı. Lem yebka. Kalmadı. Ne kalmadı? Mani'un. Bir mani kalmadı. Neyden olan bir mani? Min itibaril vasfiyeti. Vasfiyete itibar etmeyi men edecek bir şey kalmadı. Hani alemiyetin zahil olmasıyla beraber, yani alemiyetle ortadan kalkan bir vasfiyet vardı ya, ona itibar etmeyi engelleyecek bir şey kalmadı. Binaenaleyh fa'tebera. fa'tebera sibebeyhi ha. Ha el vasfiyete. O vasfiyete ne yaptı? İtibar etti. Fa'tebera itibar etti. Sibebeyhi sibebey. Neye? Ha el vasfiyete. El asliyete. Li zevalil mani'i. Mani ortadan kalktı için. Ve ceale. Ve böylece kıldı sibevey hü onu. Yani nah ve ahmer. Ahmer gibilerini kıldı. Ne kıldı söyle? Gayra. Gayra munsarifin. Gayrı munsarif kıldı. Niçin gayrı munsarif kıldı? Lissıfetil asliyeti. Vasfiyeyi asliyeden dolayı. Ve sebebin ahire. Bir de diğer sebep. Diğer sebep ne olabilir? Keveznil fi'li. Vezni fi'il. Fi ahmer. Ahmer'de vezni fiil var. Vel elifi ven nuni el mezideteyni kema fi sekran. Sekranda da elifin mezideteyn gibi. Tamam. Sekran şimdi sekran gayrimunsarif idi. Vasfiyet var. Bir de elifin mezideteyn. Peki alem kılındı. Adama sekran dediler. Çok içen bir adamdı. Adamın özel ismi sekran oldu. Ahmet, Mahmut gibi adamın ismi sekran. Sekranu, sekrane, sekrane. Yine gayrimunsarif. Alemiyetten dolayı bir de elifin mezneteyinden dolayı. Peki alemiyet gitti. Küllü sekra nin mi olacak? Küllü sekra ne? İnde sibeveyhi küllü sekra ne? İnde lahfeş küllü sekra nin. Niye? Ve ma fiyye alemiyetun müessiratun iza nükkire surife. Tamam. Ama sibeveyh diyor ki hayır. Orada vasfiyeyi asliyeye itibar etmek lazım gelir. Vasfiyeyi asliyeye itibar ettiğimden dolayı da küllü sekrane yaparım onu ben. Yine gayrimunsarif yapar. Çünkü vasfiyet manasında zahirdir. Yani gayrimunsarif olduğunda vasfiyet manası zahir idi. Alemiyetten dolayı ortadan kalkmıştı. Alemiyet gidince zıddı ref olsa yaud. O alemiyet vasfiyete mani idi. Ona zıt idi. O ortadan kalktı alemiyet. O zaman yaud. Avdet eder döner. Ama ahveş der ki es-sukut la yaud. Düşen daha geri gelmez. Anlaşıldı? Peki. Feyin gulte. Evet. Şayet sen dersen. İtiraz eder de dersen ki evet kema ennehu yani kema en de olabilir kema ennehu la mani'a bir mani olmadığı gibi min itibaril vasfiyyetil asliyyeti ba'de tenkir nekrelendikten sonra vasfiyeyi asliyeye itibar etmeye bir engel olmadığı gibi la ba'ite çekip götüren iten değil mi müsebbip de yok yani ha sebep olacak bir şey de yok ala itibaril vasfiyetil asliyet vasfiyeyi asliyeye itibar etmeye çekip götüren bir şey de yok yani eydan. Ne demek eydan? Kema la mani'a min itibariha la ba'ife ala itibariha. Yani evet sibebeyin dediği gibi itibar etmemize bir mani yok ama itibar etmemizi gerektiren bir şey de yok yani. Felime ateberaha. Niçin itibar ediyor? Felime. Niçin? Neden? Hangi sebepten dolayı i'tebera itibar etti sibebeyhi yani ha el vasfiyete, el asliyete, el zailete ba'de zevalil mani. Yani mani ortadan kalkmış, alemiyet ortadan kalkmış. Ondan sonra o zail olan, ortada bulunmayan o asli vasfiyete niye itibar ediyor? Ve cealehu gayra munsarif. Ve gayra munsarif niye kılıyor? Lil vezni vel vasfil asliyi. Yani vasfiyeyi asliye ve vezni fiilden dolayı niye gayra munsarif kılıyor? Halbuki isimlerde asıl olan gayrimunsarif olmak değil, munsarif olmaktır. Değil mi? Ve zehebe ve zayıf oldu, gitti, kabul etti. Nereye gidiyor? Hangi görüşü benimsiyor? İlâ mâ huve hilâful aslî. İlâ mâ o şeye ki huve o nedir? Hilâful aslî, asla muhalif olan bir görüşe niye gitti? Asla muhalif bir görüşü niye benimsedi? Asıl olan nedir? Es-sarf. Asla muhalif olan nedir? Men-u-sarf. Yani Sibebe burada musarif olmayı söylemiyor da niye gayrı musarif diyor yani? Evet, Sibebe'nin dediği gibi mani ortadan kalkınca, zıddı ref olunca vasfiyeye, asliye itibar etmeye bir mani yok ama ona itibar etmeye zorlayan bir şey de yok. Niye illa itibar ediyor? Ve zehebe ve benimsediği, kabul ettiği ila ma huve hilaful asli. Asla muhalif olan şeyi. Lennel asle fil ismi es-sarf. Çünkü isimde asıl olan nedir? Musarifliktir. Yani kast ediyorum. Bima huve hilaful asli fil isim. İsimde asla muhalif olanı kast ediyorum. Neyi? Men as-sarfi. Kaç defa geçti arkada. İsimde asıl olan musarif olmaktır. Men as-sarf asla muhalif olan durumdur. İki illet bulunduğundan dolayı kelimeyi ne yapıyoruz? Gayrı musarif kılıyoruz. Evet, böyle. Böyle bir itiraz yapılsa, böyle dersen. Gıyla denildi. Yani ucibe, yani cevap verildi. Sibeveyh'in tarafına, Sibeveyh adına şöyle bir cevap verildi. El-ba'ithu ala'tibariha. El-ba'ithu sebep olan. Ala'tibariha. Ala'tibari el-vasfiyyeti el-asliyyeti. Asli vasıfla itibar etmeye sebep olan şey. Yani Sibeveyh'in ahmer ve gibileri nekrelendikten sonra, alemiyetin arkasından nekrelendikten sonra yine vasfiyeyi asliyeye itibar etmelerine sebep nedir biliyor musun? Nedir? İmtina'u esvede ve erkame. Esved ve erkam kelimelerinin gayrimusarif olmasıdır. İmtina'u esvede ve erkame. Neyle beraber? Ma'a zevalil vasfiyyeti anhuma, anhuma an esvede ve erkame. Esved ve erkamdan vasfiyet zail olduktan sonra, vasfiyetin zail olmasıyla beraber yine esved ve erkam kelimelerinin gayrimusarif olmasıdır. Esved siyah yılana, edhem bukaya isim olmuş, yine gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Vezni fiil ve vasfiyeyi asliyeden sonra deniyor. Vasfiyeyi asliye var, bir de vezni fiil var, gayrimusarif. Bunlar da itibar edildi. Vasfiyeyi asliyeye. Değil mi? Halbuki isim olmakla beraber vasfiyeyi asliye zail oldu. Zail olan o vasfiyeyi asliye itibara alınıp bunlar gayrimusarif oluyorlar. Hine izin. Yani hine kevnihima ismeyni lehuma. Yani Sibeve adeta burada bir kıyas yapıyor. Nekrelendikten sonra ahmer kelimesi ve benzerlerinde vasfiyete itibar etmesini, esved ve erkam kelimeleri isim olduğundan nasıl ki vasfiyeyi asliye itibara alındı, gayrimusarif kılındı, bu ahmer ve sekran gibilerde de nekrelendikten sonra vasfiyeyi asliyeye ne yapıldı? İtibar edildi, gayrimusarif kılındı. Böyle bir cevap verildi. Fakat Şari Hazretleri bu cevabı beğenmiyor. Ve fihi bahtın diyor. Ve fihi bu cevapta, ve fihi bu, ve fihâzel cevabı bahtın. Nazarın yani. Biraz bakmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Şu manaya geliyor. Bu cevap incelendiği zaman bu cevabın doğruyu, gerçeği yansıtmadığı görülecektir. Gerçeği yansıtmıyor. Yani. Gerçek bu değil. Doğru olmadı. Bu verilen cevabın yerinde olmadığı anlaşılacak. Şimdi hemen ortaya koyuyor. Niye bunda bahis var? İncelenmesi gereken şeyler var. لَنَّ الْوَصْفِيَّةَ الْاَصْلِيَّةَ. O asli vasfiyet Tamam mı? Bu asli vasfiyet lem, evet, lem tezül, zail olmadı. Değil mi? Zale yezül. Zail olmadı, ortadan kalkmadı. Anhuma, an esvede ve erkame. Esved ve erkamdan zail olmadı bil külliyeti. Bil külliye zail olmadı. Dikkat edin, alem değil bunlar, isim idi. Esved, cu'ile esved ismen lil hayyeti es-sevda. Erkam, he? Erkam ne yapıldı? Cu'ile ismen, efendim, lil hayyeti fihi sevadun ve beyaz. Siyahlık, beyazlık, alacalık kendine bulunan yılana isim verdi. Demek ki o vasfiye bil külliye ne yapmadı bunlardan? Kalkmadı. Bel. Lem tezül, zail olmadı. Kaybolmadı. Bu vasfiyet. Anhuma, an esvedi ve erkama bil külliye. Bel bakiye. Bilakis kaldı. Fihima, fi esvede ve erkame. Esved, erkam gibilerinde kaldı. Yani ba'del ismiyeti yani. İsmiyetten sonra kaldı. Ne kaldı? Şaibetün. Şaibe. Ne demek? Raihatün. Kokusu kaldı. Raihatun, bir koku kaldı neyden? Minel vasfiyeti, vasfiyetten bir koku kaldı. Minel vasfiyetil asliyeti elleti vuda'a esvedu ve erkamu leha. Esved ve erkamın vaz edilmiş olduğu o vasfiye manasının kokusu kaldı. Nasıl kaldı yani? Nasıl kaldı? لِأَنَّ أَسْوَدَ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ زِرَ أَسْوَد اِسْمٌ لِلْحَيَّةِ السَّوْدَاءِ Siyah yılanın ismidir. وَالْاَرْقَمَ لِلْحَيَّةِ اللَّتِي فِيهَا سَوَادٌ وَبَيَادٌ Siyahlık ve beyazlık kendisinde bulunan söyle yılanın ismidir. Peki. Mavudu aleyhinin nev'i orada durmuyor mu? Mavudu aleyh orada yok mu? Siyahlık manası gene var orada. Siyah yılan alem. Alaca manası mevcut. Ve fihima. Ve fihima. Yani ve fil esvedi. Vel erkami, esvet ve erkamda ne vardır? Evet, ne vardır? Şemmetün. Şemmetün, şimmetün. Ha? Şemmetün bir koku vardır. Koku, şemme. Ve fihima o ikisinde vardır. Şemmetün, şimmetün. Şemme. Şemmet. Bir koku. Şemme demiştik biz de öyle. Şemmet. Koku. Bir koku var yani gene. Raiha manasındadır. Minel vasfiyeti. Vasfiyetten bir koku orada var. Zira siyah yılana yine isim yapılmış. Siyahlık ve beyazlık bulunan yılana isim yapılmış. Yine orada bir koku mevcuttur yani. O vasfiye asli orada devam ediyor. Ama alem olduğu zaman böyle bir şey yok. Alem olduğu zaman bil külliye vasfiyet manası ne yapıyor? Kalk. Evet. Fela yelzemu. İza kânel emru kezalik. Fela yelzemu. Lazım gelmez. Gerekmez. Min i'tibari l-vasfiyyeti l-asliyyeti fihima. Fi esvet ve erkam ba'de l-ismiyye. İsmiyetten sonra esvet ve erkam kelimelerinde vasfiyeti asliyeye itibar etmesinden, itibara alınmasından lazım gelmez. Ne lazım gelmez? İ'tibaruha. İ'tibaruha. İ'tibarul vasfiyyeti el asliyeti. He? Asli vasıfla itibar etmek lazım gelmez. Fi ahmera. Ba'de tenkiri. Nekrelendikten sonra ahmerde. Vasfiye-i asliye itibar etmek lazım gelmez. Daha ne lazım gelmez? Ve ce'aluhu gayra munsarifin lil vezni, lil vezni vel vasfil asliyi kema kâne, kema kâne fi esvede ve erkam. Esved ve erkamda olduğu gibi vasfiye-i asliye ve vezni fiilden dolayı ahmer gibilerini gayra munsarif kılmak ne yapmaz lazım? Gelmez. İkisi aynı şey değil. Anlaşıldı? Anladın? Niçin? Niçin lazım gelmez? لِأَنَّهَا لِأَنَّهَا لِأَنَّ الْوَصْفِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ اَلَّتِي تُوْجَدُ فِي اَحْمَرَ Ahmer'de bulunan o vasfiye-i asliye قَدْ زَالَتْ Anlıyor musun? قَدْ زَالَتْ Zail oldu gitti. Tamam mı? Zail oldu gitti. عَنْهُ عَنْهُ اَنْنَحْوِ اَحْمَرْ Ahmer gibilerden zail oldu gitti. He? بِالْعَلَمِيَّةِ Yani alemiyet sebebiyle zail oldu gitti. Nasıl gitti? Bil külliyeti. Tamamen gitti. Dolayısıyla ne olamaz artık? Ne olamaz? Esvet ve Erkam'a mekis olamaz. Kıyas mal fark olur yani. İkisi aynı şey değil. Anlaşıldı. Nokta. Sibebe'nin görüşü bu. Gelelim Ehveş ne dedi? Anlaşıldı mı? وَاَمَّا الْاَخْفَشُ Ahfeş'e gelince فَذَهَبَ Benimsedi Ahfeş, kabul etti, zayıf oldu, gitti. اِلَا اَنَّهُ اِلَا اَنَّ نَحْوَ اَحْمَر Ahmer gibiler munsarifun munsariftir. Evet. بَعْدَ تَنْكِيرِ Nekrelendikten sonra munsariftir. Niçin munsariftir? فَإِنَّ الْوَصْفِيَّةَ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ بِالْعَلَمِيَّةِ O vasfiyet, ahmer gibilerinden alemiyet ile zail oldu gitti. Öyle mi? Vasfiyet gitti, alem oldu artık. وَالْعَلَمِيَّةُ Alemiyet de zail oldu. Ne sebebiyle? بِالْتَنْكِيرِ بِجَعْلِ الْاِسْمِ بِجَعَلِ الْاِسْمِ نَكِرَةً بِجَعَلِ الْاِسْمِ مُنَكَّرًا İsmi nekre kılmak sebebiyle alemiyette ortadan kalktı. وَالزَّائِلُ وَالزَّائِلُ Zail olan kalkıp gitmiş artık. Değil mi? Alemiyet geldi, vasfiyet öldü gitti. Alemiyet de nekrelenmekle ortadan kalktı. وَالزَّائِلُ لَا يُوْتَبَرُ Zail olan bir şey وَالزَّائِلُ وَالَّذ۪ي يَزُول Zail olmuş, ortadan kalkmış, gitmiş, yok olmuş olan bir şey لَا يُوْتَبَرُ İtibara alınmaz, dikkate alınmaz. Nesiz? مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ Zaruret olmadıkça zail olan ne yapılmaz? İtibara alınmaz. Ben diyor alemiyetin ortadan kaldırdığı vasfiye-i asliyeye itibar etmem için zaruret olması lazım. İsmin gayrı musarif olması bir zaruret değil ki ben orada vasfiye-i asliyeye itibar edeyim. Binaenaleyh felem yebka felem yebka kalmadı fihi fi nahvi ahmera ahmer gibi sekran gibi kelimelerde kalmadı. İlla ancak ne kaldı geriye? Yani ba'de zevalil vasfiyeti vel alemiyye alemiyet, vasfiyet, vasfiyet alemiyetle gitti. Alemiyetle nekre olmakla gitti. Geriye ne kaldı? Ne kaldı? İlla sebebün vahidün. Ancak bir sebep kaldı. O bir sebep nedir? Ve o bir sebep de veznül fi'li, vezni fiildir. Fi ahmera. Ahmera'da tamamı ahmera'da vezni fiildir. Evveyata el elifu ve nunu elif nundur. Nerede? Fi sekrane sekranda. Ve hâdel kavlu bu kavil. Ve hâdel kavlu yani ve hâda el kavlu. Yani kavlu l-akfeşi. Bu akfeşin sözü azheru. Azheru efendim daha zahir, daha açıktır. Neyden? Min kavli sibeveyhi. Sibeveyhin söylediğinden daha zahirdir. Müşkilatı da olmayan bir sözdür. Dolayısıyla Şahri Hazretleri de musannif gibi Akfeş'in sözünü ne yapmış oluyor? İtibara almış. Efendim tercih etmiş oluyor. Ve lemme'tebara.